मुक्ति पदार्थम आह, मुक्ति सियाद अतिमुक्ति, मुक्ति और अतिमुक्ति आय मुक्ति पदार्थ आसुरादि। आसुरा साधना दैव प्राप्तिर्मुक्तिरिहोच्यते, साध्यादप्यासुरा दैव साध्याप्तिरति मुक्तिता। आसुरात साधनात दैव साधन प्राप्ति मुक्ति रुच्यते, आसुरात साध्यात दैव साध्याप्ति अतिमुक्ति क्या वही अतिमुक्ति। आसुरादे ज्ञानहीनात केवलात पाप मिश्रितात वा, पाप मिश्रित आकार देना अधिक है। ज्ञानहीनात केवल पाप मिश्रितात वा, ज्ञानहीन से केवल से अथवा पाप मिश्रित कर्म से पुण्यात कर्मण सूत्रादि आप्ति है तो सूत्रादि प्राप्ति तो समुच्चय से आप्ति रतर मुक्ति। सूत्रादि प्राप्ति का हेतु समुच्चय प्राप्ति, ज्ञान कर्म समुच्चय प्राप्ति, यह मुक्ति शब्द का अर्थ। उपासना ही तो केवल कर्म से पाप मिश्रित कर्म के से भिन्न, ऐसे पुण्य कर्म से भिन्न, जो कर्म पुण्यात कर्म भिन्न, सूत्रादि आप्ति का हेतु जो समुच्चय उपासना और कर्म, नहीं केवलात का तो उपासना नहीं खाली कर्म से, केवल ज्ञानहीनात केवलात कर्मण, हाँ केवल कर्म से। अब पाप मिश्रित हो तो पुण्य कर्म हो, पाप मिश्रित हो तो भी ये आश्रो साधन में आ गया, उससे दैव साध्य साधन हो गया उपासना और कर्म समुच्चय। समुच्चय से आप्तिरतर मुक्ति, मतलब आश्रो साधन से दैव प्राप्ति मुक्ति है। जो पहला साधन है आश्रो साधन, ज्ञान ही न केवल कर्म अथवा पाप मिश्रित कर्म, उसके अभिषेय सूत्रादि प्राप्ति का जो हेतु प्राप्ति समुच्चय, उसको मुक्ति शब्द से कहा। रम अतिमुक्ति शब्द कहा थे क्या, साध्य पूर्वक के साध्य के अपेक्षा, आसुर साध्य के अपेक्षा, आसुर साधन फलात, आसुर आसुर साधन जिसका, आसुरम साधनम यस्य फलस्य तत्फलम आसुर साधनम, आसुर जिसका साधन पूर्व है केवल कर्म पाप मिश्रित पुण्यकर्म, उसके अपेक्षा स्वर्गादिर देव साधन फलस्य सूत्राप्ते फलात स्वर्ग, नहीं आसुर साधन फलात स्वर्गादिर दैव साधन फलस्य सूत्रादिर, दैव साधन दैवम साधनमस्य फलस्य, दैव साधन फल हो गया सूत्रादि, उसकी प्राप्ति अत्र अतिमुक्ति। आसुर साधन के फल से दैव साधन का जो फल है सूत्रादि प्राप्ति वो अतिमुक्ति है। हाँ केवल कर्म से पितृलोक, ये स्वर्ग पितृलोक स्वर्ग है, दक्षिणायन से पितृलोक जाते केवल कर्मणा पितृलोक, और विद्या देवत पाप मिश्रिता तो पुण्यकर्मण, वो स्वर्ग प्राप्त करते फिर पाप के लिए अन्य प्राप्त करते हैं। केचित् तो सूत्रोपास्ते समुचिताया साक्षात् मुक्तिरिति अस्मिन् अर्थे सात मुक्तिरिति वाक्यम व्याचक्षते। सूत्रोपासन से सूत्रोपास्ते समुचिताया सूत्रोपास्ते साक्षात् मुक्तिरिति अस्मिन् अर्थे, ये समुचित सूत्रावश्य साक्षात् मुक्ति इस अर्थ में सा अतिमुक्तिरिति वाक्यम, सा अतिमुक्ति का अर्थ समुचित कर्म हिरण्यगर्भ उपासना, उससे साक्षात मुक्ति है थी, ये अतिमुक्ति शब्द कोई कहते हैं व्याचक्षते वकार तान प्रत्यय उसका निराकरण करते, यथा यथोपासना देव यथोक्तोपासनादेव कैवल्यं चेद् विवक्ष्यते। ब्रह्म विद्या किमर्थेयं नान्यन् मुक्ते फलं ततः। ये सूत्र उपासना से यदि कैवल्य साक्षात मोक्ष प्राप्त हो जाए तो यम ब्रह्म विद्या किमर्था ततः अन्यत मुक्ते है फलम अन्यत न, ब्रह्म विद्या से मुक्ति से भिन्न कोई फल नहीं, मुक्ति ही फल है। इसलिए समुचय से जो साक्षात मुक्ति ठीक नहीं। साकर्म से सत्या तत्फला इति चे नेत्या। ब्रह्म विद्या कर्म शेष होकर के तत्फला कर्म के फल वाला इति न, नान्यत मुक्ते फलम, मुक्ति से अन्य फल नहीं गया ब्रह्म विद्या का। तत्कात ब्रह्म विद्यावसात विद्या कर्मण शेष शेषित्व दूषितम, पहले दूषित है इसे विद्या कर्म का शेष ये ठीक नहीं। यदिदम इत्यादि उत्तर वाक्य तात्पर्य वक्त मृतम अनुबदती। यदिदम सर्व पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम, इसके आगे प्रश्न होगा पंचम मंत्र। वृत्तम अनुवर्तति आसुरात्, आसुरात् कर्मणो मृत्यो रतिमुक्तिरिहोदिता, कालात् कर्मातिरेकेन मृत्युर्मुक्तिरिहोच्यते। आसुरात कर्मणः मृत्यु हो यह अतिमुक्ति उदिता, आसुर कर्म है मृत्यु उससे अतिमुक्ति कही गई। कालात कर्मातिरेक मृत्युर्मुक्ति, कर्मातिरेक काल रूप मुक्ति से मुक्ति अभी कहेंगे, काल रूप मृत्यु से मुक्ति। उत्तर वाक्य में होता है कालाद कर्मण मुक्ति रुक्ता चेत कालादपि सा उक्त वो कर्म से मुक्ति अतिमति कही गई तो काल से मुक्ति होगी। तस्य कर्मांतर्भावेन मृत्युत्वाद, काल भी कर्म के अंतर्भाव कर मुक्ति है तो काल कैसे मुक्ति इति आशंका। कर्मा अतिरेकेण कालात् कर्मा अतिरेकेण, कर्म भिन्न काल से काल रूप मृत्यु से मुक्ति कहेंगे। तन्निरपेक्षतया काल से मृत्युत्व वक्तुम, कर्म निरपेक्ष कर्म अतिरिक्त कर्म निरपेक्ष होकर के काल मृत्यु है उससे मुक्ति कहेंगे। काल मृत्यु कैसे वक्तुम भूमिका करोति प्रयोग इति, प्रयोग समवायेव द्रव्यकर्त्रादि साधनम् तत्प्रयोगावसाने च सर्वं तदपबृज्यते। द्रव्यकर्त्रादि साधनं प्रयोग समवायी एव कर्म करते समय तत्प्रयोग अवसाने च तत्सर्वं अपबृज्यते, नष्ट हो जाते हैं। तस्य शेषेण विनाशे प्रयोग याग शेषी, याग नष्ट हुआ तो स्वरूपेण तत्सतो भी कर्त्रादि, याग नष्ट होता तो कर्ता तो नष्ट नहीं होता, कर्ता तो रहता है किंतु याग शेषत्व नहीं रहता है। याग नष्ट हो तो याग शेष भी नष्ट होगी, स्वरूपेण सतो भी कर्त्रादि तत्शेषत्व नाशाद अपवर्ग वाचो युक्ति, अपवर्ग समाप्ति है, मुक्ति अर्थ तो होता है अपवर्ग तो समाप्त होगी। वाचुति एक पद है वाचुति, काल से मृत्यु तम उपाधि, काल किसी मृत्यु। प्रयोगावसितेस्तु ऊर्ध्वं काल प्राच प्रयोगत छपयन वर्तते यस्रं सर्वं तत्कर्म साधनम्। काल प्रयोगावश्यते रुद्धम प्रयोगतः प्राच वर्तते सर्वं तत्कर्म साधनम अजस्रम क्षपयन। तो अजस्रम वर्तते सर्वं तत्कर्म साधनम क्षपयन, कर्म साधन को समाप्त करते हुए प्रयोग के पहले प्रयोग के बाद भी काल रहता है, वो काल कर्म से भिन्न है, वो काल से मुक्ति कैसे होगी। तस्य तत्क्षपयित्वे फलितम्। काल कर्म साधन का क्षपयिता है, तस्य मत काल से तत्क्षपयित्वे कर्म साधन सब तस्माद् तस्मात् कर्मातिरेकेन कालो मृत्युः प्रतीयताम् ततोपि मुक्तिर्वक्तव्ये त्यत आरभ्यते परः। तो कर्मातिरेकेन कालो मृत्यु प्रत्येता, काल ही मृत्यु ही, ततोपि कालात् मुक्तिर्वक्तव्यायति अतः पर ग्रंथ आरभ्यते। तस्य मृत्यु ते सिद्धे किं जातम्, ततोपि मुक्ति कहने के लिए अपि शब्द दिया कर्म दृष्टान्तार्थ, कर्म से इसे मुक्ति से काल से मुक्ति। तस्य मृत्युत्वे मृत्युत्व चाहिए बना दो कर्म जैसे कर्म से। उत्तर ग्रंथस्थ प्रश्नयोर विषय भेतु कंडिका द्वय आदते। उत्तर ग्रंथस्थ प्रश्नयोर स्थ बनाना ग्रंथस्थ प्रश्न और विषय हेतु कंडिका द्वय में आदते। हाँ पाठ ही चाहे हाँ कालचेति देखा नहीं पहले मैदान कालश्च कालश्च द्विविध प्रोक्त एको होरात्र लक्षण तेथ्यादि लक्षणश्चान्यस् ताभ्यां मुक्तिरिहोच्यते। काल दो प्रकार हुआ, एक अहोरात्र दिन रात होता है, एक तिथ्यादि लक्षण। ताभ्या मुक्ति दोनों प्रकार काल से मुक्ति है उच्यते। अहोरात्रोर मृत्युत्योक्ति पूर्वकम ताभ्या मुक्ति हेतु पुच्छन आद्यम प्रश्न विभजते उपस्थापयते इति। अहोरात्र मृत्युत्योक्ति पूर्वकम ताभ्याम मुक्ति हेतु प्रचन। अच्छा ये जो ताभ्याम आया हो रहा के लिए इकतीस में इत्यादि लक्षण चान्य ताभ्याम मुक्ति रोचते मंत्र में पहले अहोरात्र पूर्व पूछे आगे क्योंकि उसके लिए अलग प्रश्न है क्या? तो दोनों से कहना पड़ेगा, एक ही साथ दोनों प्रकार प्रश्न है। इसमें पहले प्रारंभ हुआ दो कंडिका है ना, उत्तर ग्रंथस्थ और प्रश्न और विषय हेतु। तो दो प्रश्न का विषय भिन्न होगा। दो प्रश्न कहेंगे तो एक है तो यहाँ तिथि आदि है, क्योंकि पूर्व पक्ष अपर पक्ष और आपते हो तुम इच्छते, ये एक प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न कहा और आगे मंत्र कंडिका द्वय में आते थे दो। हाँ हाँ ये चतुर्थ मंत्र में आया अहोरात्राभ्याम, और पंचम मंत्र में पूर्व पक्ष। हाँ चतुर्थ पंच दो है अलग अलग, तो उत्तर मंत्र चतुर्थ पंच, तृतीय तो हो गया मृत्यु। हाँ ये दोनों में है, अहोरात्राभ्याम चतुर्थ में, पंचम में तिथि आदि। इसलिए उत्तर ग्रंथस्थ और प्रश्न में तो दोनों हो गया, और यहाँ श्लोक में जो आया ताभ्याम मुक्तिकरण से दोनों में आ जाए। दोनों का है, दोनों में से अहोरात्रयोर मृत्यु तो पूर्वकम ताभ्याम मुक्ति हेतु पृच्छन्। अभी पहले अहोरात्र के लिए प्रश्न है चतुर्थ मंत्र, अहोरात्र मृत्यु तो कह करके ताभ्याम मुक्ति हेतु पृच्छन्। आद्यम प्रश्न विभजते, आद्य प्रश्न के अहोरात्राभ्याम अप्तम उपस्थापयते इति किं प्रश्न विभजते। 32 वो अलग है ये। उपस्थापयत कर्म तथा क्षपयतो यतः अहोरात्रे ततो मृत्युः ताभ्यां मुक्ति कुतो भवेत्। अहोरात्रे कर्म उपस्थापयत तथा यतः क्षपयत, कर्म आरंभ कराते हैं, नष्ट कराते हैं, अहोरात्र समाप्त कराते हैं, रात्रों से कर्म समाप्ति। ततो मृत्यु अहोरात्रे, ततो अहोरात्रे मृत्यु ताभ्याम कथम मुक्ति भवेत, अहोरात्र रूप मुक्ति मृत्यु से कैसे मुक्ति होगी, ये प्रश्न हुआ। परिहार तात्पर्य माह, परिहार दिया है अध्यरुणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्यन, ये दिया है उसी मंत्र में चतुर्थ में परिहार। अध्यात्मम अध्यात्मम चक्षुराध्वर्यो रधि यज्ञम द्वयम रवि साक्षादनंतदेहोऽयम् मिति ध्यायन् विमुच्यते। उत्तर दिया अध्वर्युणा ऋत्विजा, ऋत्विक रूप अध्वर्य रूप ऋत्विक एक हो गया, और चक्षु आदित्य तीन है, तो चक्षु रूप यजमान साध्वर्य यज्ञ से यज्ञ का यजमान के चक्षु अध्वर्य, तो अधि चक्षु हो गया अध्यात्म, अधियज्ञ हो गया अध्वर्य, उसको आदित्य रूप से देखने के लिए। क्या श्लोक है, अध्यात्म चक्षु अधरु अधियज्ञ हो गया, द्वयम रवि साक्षात अनंत देहो अयम, यही साक्षात रवि है, सब अपरिचिन्न रवि रूप से देखना, अध्यात्म और अधियज्ञ को रवि रूप से अनंत देह कह करके अधिदैविक रूप से देखना, इति ध्यायन मुक्त हो जाता है काल से। ये रवि रूप को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाएगा। यजमानस्य अध्यात्मं चक्षु अध्ययों के अध्ययुश्च यदुभयम अनवच्छिन्न सवितैव सूर्य ही है। ये साक्षाध्यायन स्वयं ध्यान कर ऋतु अध्ययन ध्यान करे स्वयं अवरात्राख्यात मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। यजमान को ही मुक्ति देगा, उपासना करेगा ऋतु की और फल मिलेगा, ऋतु स्वयं फल प्राप्त करेगा और यजमान को। ये उपासना है ऋतु कर्तृक, किंतु ऋतु की यजमान स्वामी को, स्वामी ऋतु की भी है यजमान भी है, किंतु उपासना का कर्ता है ऋतु। 33 में चक्षुर्वे यज्ञ इत्यादि तात्पर्य वदन अन्न उत्तम व्यनति। मंत्र में चक्षुर्वे यज्ञ अध्यरु इत्यादि आत्मा आत्मावयव एवायम सूर्यश्चक्षुर्ममांसुमान् अध्यरुरहमेवेति साक्षात् कृत्वा विमुच्यते। अयम् सूर्यः आत्मा अवयवैव सूर्यः मम चक्षुः, यजमान के चक्षु होता है, किंतु मम कैसे ऋतु का ध्यान करेगा। यजमान के चक्षु मम का तो मम ध्यान करेगा, हाँ आत्मा यजमान ठीक है, तो आत्मा का अवयव हो गया चक्षु, सूर्य हो गया अंशुमान, अहमेव मम नहीं, मम का अन्वय कैसे होगा, मम आत्मा मम है ऋतु की होगा तो मम आत्मा यजमान कैसे, ममान सुमान अध्यरु अहमेव, अध्यरु अहमेव तो हुआ अहमेव अंशुमान मम मम स्वरूपम होगा, मम अंशुमान मम मम स्वरूप मम ठीक है नहीं। 34 में मम अध्यरु संबंधी, हाँ मम का अध्यरु संबंधी कर दिया, यजमान को मम अध्यरु संबंधी यो अयम आत्मा, यजमान यजमान और अध्यरु में संबंध है ना, तो मम यजमान ये कहेगा यजमान के मम अध्यरु है मम यजमान, तो मम अध्यरु संबंधी यो या आत्मा का तो यजमान, तो मम स्वयं चिंतन करता है ऋतु की अध्यरु, तो मम आत्मा अवय मम संबंधी मत संबंधी जो यजमान के अवयव चक्षु और अंशमान सूर्य और मैं अध्यरु ये दोनों एक ही चिंतन करता है, मैं सूर्य रूप हूँ और यजमान के चक्षु रूप में हूँ, मैं अध्यरु ऐसे हमें व्यक्ति साक्षात कृत्वा उपासना करते मुक्त हो जाता है अध्यरु और यजमान को मुक्ति देता है। मम अध्यरु संबंधी यो एम आत्मा यजमान तदवय चक्षु हो गया, अहम च अध्यरु इति उभयम अंशमान एव अधि अध्यात्म और अध्यज्ञ दोनों को अधिभूत रूप से देखना सूर्य रूप से अंशुमान वैति साक्षात ध्यान कृत्वा यदा अध्यरु तिष्ठति तो तथा यजमान अध्यरुश्च अहोरात्रा के मुक्ति से मुक्त हो जाता है यजमान और अध्यरु दोनों। यदिदं सर्वं पूर्वपक्षी इत्यादि पंचम मंत्र में ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्र रीति उसे माध्यम दिन श्रुत्या तावत उत्तर महा, यहाँ तो उत्तर दिया है। उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेन पंचम मंत्र में, किंतु माध्यंतर श्रुति में इस प्रकार उत्तर दिया है उसके अनुसार यहाँ देते हैं। ब्रह्मणा ऋतुजा मनुषा चंद्रन माध्यंतर श्रुतिया उत्तरते कल इति कला वृद्धि क्षयाभ्यां तो पक्षयोरुभयोस्तथा चंद्र करते तत्प्राप्त्या पक्षाभ्याम विप्रमुच्यते। प्राप्तिया है ठीक ही, चंद्र करते हैं तत्प्राप्तिया, हाँ करने पर तो कैसे पाँव के नीचे चाहिए। हाँ कौलावृद्धि क्षयाभ्याम तो उभय पक्ष और चंद्र करता, उभय पक्ष चंद्र यह करता कला वृद्धि क्षयाभ्याम वृद्धि शुक्ल पक्ष में क्षय कृष्ण में चंद्र पक्ष का करता, यह तत्प्राप्तिया चंद्र की प्राप्ति से दोनों पक्ष से मुक्त हो जाता है ऋतु के और यजमान। 35 चंद्रमसी वृद्धि ह्रासयोर भावात पक्षयोरपि तयो सत्वात्, दोनों पक्ष में वृद्धि ह्रास है सादृश्य है, सादृश्य सतत करता चंद्र करता, अतः चंद्रात्मना ब्रह्मणो मनसश्च ध्यानात्। ब्रह्माय ऋतु यजमान के मन और दोनों को चंद्रात्मना ध्यानात्, ऋतु और मन दोनों को चंद्र आदिदैवी के रूप से ध्यान करने से पक्षद्वयात्मक मृत्यु से यजमान और ब्रह्मा दोनों मुक्त हो जाएंगे। आगे उद्गात्रा ऋतुजा वायुना प्राणेन कान श्रुति में आया पंचम मंत्र में, उसका तात्पर्य कहते हैं ह्रास यदि ह्रास वृद्धियोरतः कर्ता वायुश्चंद्रमसस्ततः वायुनैव उपसंहारः प्राणोद्गात्रोरयं कृतः। यतः ह्रासबुद्ध्यो कर्ता चंद्रमस ह्रासबुद्ध्यो कर्ता वायु, ततः यतः पहले यतः चंद्रमस ह्रासबुद्ध्योर कर्ता वायु, ततः वायु नैव उपसंहार प्राण उद्गात्रोर अयम, अयम प्राण उद्गाता दोनों का उपसंहार वायु ना, यजमान का प्राण और ऋतु उद्गाता दोनों को वायु रूप से देखना, क्योंकि चंद्र में ह्रास बुद्धि का कर्ता वायु, वायु से ही क्रिया होती। 36 सूत्रात्मा वायु है स्वावय से चंद्रमस वृद्ध्यादो कारयिता, अवयव चंद्र है हिरण्यगर्भ का वृद्ध्यास कराने वाला हिरण्यगर्भ, तद यजमान प्राणस्य उद्गातुश्च वायुआत्मना उपसंग्रह, यजमान का प्राण उद्गाता ऋतु के दोनों को वायु रूप से ही संग्रह करना ध्यान करके एक रूप चिंतन कारण श्रुति किया गया, अतो वायु आत्मना एव उद्गाता देर ध्यानात, उद्गाता और प्राण दोनों को वायु रूप से ध्यान करके पक्षद्वयात्मक मृत्यु से उद्गाता यजमान मुक्त होते हैं। किमिदम विरुद्धम ध्यान द्वयम अनुष्ठेयम इत्याशंक्य, ये चंद्र वहाँ अलग प्रकार कर दिया मन चंद्र ब्रह्मा, यहाँ वायु प्राण के वायु ऋषि वहाँ चंद्र ऋषि, दो शाखा भेद है न उदित अनुदित होमवद विकल्पम अभिप्रेत्य काल वृत्ति क्षयाभ्याम इत्यत्र उत्तम स्मारण तो शाखा वेदन हो जाएगा बिना कारण शाखा में वायु प्राण रूप से और माध्यम देने में चंद्र रूप से दोनों अलग अलग हो जाएगा। ऐसे उदित अनुदित हम जैसे विकल्प होता है। काल वृद्धि क्षयाभ्याम काल से वृद्धि क्षयाभ्याम इत्यतिरिक्तम स्मरण मन इति मनोध्यात्मम यदस्याभूत ब्रह्मा चैवाधि यज्ञगः तस्याधिदेवता चंद्र इति माध्यम दिन श्रुति। अस्य यजमान से अध्यात्म मन और अध्याय क्यों हो गया ब्रह्मा अभूत अध्याय क्यों ब्रह्मा तस्य अधिदेवता चंद्र इति माध्यंदन श्रुति के अनुसार ये हो गया। आगे के लिए षष्ठ मंत्र यदि तम अंतरिक्षम अनारंभण में वो किसी से स्वर्ग को यजमान जाता है अवलंबन यदिदम अंतरिक्षम इत्यादि प्रश्न वृत्तम अनुद्य अवतार इति कर्मतः कर्मतः कालतो मृत्योरु मुक्तोयं स्वर्गमेष्यति तं प्रयास्यति केनाय माक्रमेणेति पृच्छ्यते। कर्म रूप काल रूप मृत्यु से मुक्त अयम यजमान स्वर्ग में से स्वर्ग को जाएगा। काल कर्म रूप मृत्यु से मुक्त हो गया तम स्वर्गम केन आक्रमेण प्रयास्यति इति पृछ्यते किस मार्ग से जाएगा स्वर्ग क्या जाएगा आलम्बन क्या 28-38 आक्रम शब्दार्थम दर्शयन प्रश्न विषय विषय देती प्रश्न विशेष प्रश्न करते स्वर्ग स्वर्गलोकगतावत्र साधनं पृच्छते यतः अंतरिक्षमनाधारं गतो हेतुनिषेधनम् यतः अत्र स्वर्गलोक गतो साधनं पृच्छते अतः अंतरिक्षम अनाधरम इति गतो हेतु निषेधनं क्रियते। अंतरिक्षम अनाधर का यदि दम अंतरिक्षम अनाधरमेव अनारंभणमेव कोई आलंबन नहीं ऐसा कहने का अर्थ मार्ग नहीं निषेध क्या है तो ही नहीं तो स्वर्ग जाने के लिए क्या मार्ग है स्वर्ग गतो साधन क्या है। अंतरिक्षम अनाधारमिति जो कहा गतो हेतु निषेधन यत बात ही मार्ग के निषेध किया अनालंबन अतो गति साधन प्रश्न अर्ति गति के साधन के लिए प्रश्न भर्तृप्रपंचास्तारंभण आक्रमण शब्दयो शरीर विषय तम इच्छन्तो देहग्रह विषय में मम प्रश्न व्याचक्षते तान प्रत्यय आरंभन और आक्रमण आरंभन आलम्बन के बिना देह का वियोग हो जाएगा आक्रमण कर देह में फिर सर्व विषय होने से देह ग्रह विषय देह ग्रहण के विषय में प्रश्न कैसे देह ग्रहण करेगा कि देह छोड़ करके न तो देह ग्रहे प्रश्न सति गंतरी पृच्छते अग्न्यादि दृष्टि विश्वास्य देह प्राग प्रतिपादित न तो देह ग्रह प्रश्न गंतरी सती पृछति, गंता हो तो पूछते हैं। अग्नियादि दृष्टि विषय उसका देह पहले प्रतिपादित, अग्नियादि दृष्टि करते अग्निस्वरूप प्राप्त करेगा, उसका देह सिद्ध हो गया, देह संबंधी प्रश्न नहीं। तत्र तो सती गंतरी सत्यव के नहीं थे पृछते, गंता कोई सिद्ध होने के बाद किसी मार्ग में पूछेंगे, देह के बिना तो गंता नहीं, गंता तो पहले सिद्ध है, अभी मार्ग प्रश्न है। न च बिना देहम गंतृत्व, देह के बिना तो गंतृत्व तो नहीं होगा। अतो गति बरात तद योग्य देह लाभात, गति का प्रश्न है तो योग्य देह प्राप्त हो जाएगा। न तद्ग्रह प्रश्न सिद्धि, देहग्रह के लिए प्रश्न नहीं है। और देहग्रह तो पहले भाई बता दिया कि जस्व अग्नि अभावत, अग्नि रूप हो गया इत्यादि ना, चक्षुर आदि ना अलग अलग अधिदेव रूप प्राप्ति, अग्नि आदि दृष्टि से दृष्टा में देह से उद्गित ब्राह्मण में पहले कहा सिद्ध। अदेह से दृष्टु तो होगा तो जो दृष्टा है पास अध्यय नहीं होगा। न तद्ग्रह प्रश्न, देह ग्रह के लिए प्रश्न नहीं है, अग्नि आदि दृष्टि विषय पहले देह प्रतिपादन किया है। भर्तृप्रपंच पक्ष निराकरण, परपक्ष निराकृत, ब्रह्मण इत्यादि परिहार तात्पर्य में उत्तर दिया, ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण, वो तो पहले माध्यम दिन शाखा में वो कहा था, अभी यहाँ कानून शाखा में अनारंभ जो मार्ग बताने के लिए यहाँ ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण मनोवे मन मनोधिज्ञ ब्रह्मेव ब्रह्मा चंद्रोधि दैवतम चंद्रेण मनसा लोक मव स्तंभेन यास्यति। यजमान कामना अधियज्ञ ब्रह्मा, ब्रह्मा चंद्रो अधिदेवत, चंद्र अधिदेवतम, तो वही ब्रह्मा ही ध्यान करेगा चंद्रेण मनसा, चंद्र उसे ध्यान करेगा मन लोकम अवस्तम्भेन यास्यति, मनसा चंद्रेण मनसा अवस्तम्भेन लोकम यास्यति, मन रूप चंद्रमा से आश्रय करके जाएगा पितृलोक के द्वारा। यद अध्यात्म यजमान से मन तद अधिज्ञ ऋतिक ब्रह्मा ही हो गया, सच अधिदेव चंद्र अत चंद्रात्मना दृष्टेन मनसा, मन को चंद्र से चिंतन करते करते वही ब्रह्म स्वयं तद अभिनव करके ब्रह्मणा मनसा अवस्तम्भेन ब्रह्मलोकम यजमान ब्रह्मा च प्राप्स्यति, दोनों यजमान भी प्राप्त करेगा ब्रह्मा भी जाएगा। ये तो कान श्रुति के अनुसार उत्तर हुआ, कानो श्रुत्या उत्तर मुक्त हुआ, माध्यम दिन श्रुत्या भी तदा, माध्यम दिन तो अभिन्न है अध्यात्म, अध्यात्म प्राण एवा स्याद, अध्यात्म प्राण एव स्याद, दुद्गाता यो दियज्ञः सवायुरिति पाठे स्याद, व्याख्या माध्यम दिने प्रियम। हम माध्यम दिन में थोड़ा व्यतिक्रम है, हाँ स्याद व्याख्या अनचित हो जाएगा ना, हाँ जरूरत नहीं कहते, हाँ अध्यात्म प्राण उद्गात आदियज्ञ हो गया, सवायु इति पाठे हम आध्य दिन में इसे व्याख्यान करने का है। ठीक है, मैं यो अध्यात्मम यजमान से प्राण स्वाध्याय उद्गाता हुआ सच वायु रीति दृष्टिया ब्रह्मलोक प्राप्ति रीति उद्गात्रा ऋतिजा वायुना प्राणिन इति माध्यम दिन पाठ में व्याख्या करना, शाखा वेदन विकल्प हो जाएगा। किमिदम उपास्ति जातम यजमानम आर्तिजम वायति विषय महा उपासना यजमान करेगा ऋतु करेगा यजमान इति यजमान श्रुते रत्र पुरोद्गीतैकवाक्यतः यजमान जपस्तत्र ज्ञानं नेत्यवसीयताम्। इसके पर जो वार्ती के पहले दिया जाए ना, उपास्ति जातम ऋत्विजा कार्यम ज्ञानं तु याजमानम, इसे दिया ना मिला, हाँ इसका भी करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। देख लो क्या दिया, उपासना ऋत्वि करेगा और ज्ञानं तु याजमानम, क्या है उपास्ति जातम ऋत्विजा कार्यम ज्ञानं तु याजमानम, उपासना और ज्ञान कोई दोनों, ज्ञान का तो फल नहीं है। ये अभी अभी उसके मूल में चल रहा है, उपासना कौन करेगा, ये तो प्रचार चल रहा है। यजमान श्रुति अतर पूर्व उद्गीत एक वाक्य, पूर्व उद्गीत के साथ एक वाक्य होने से या आजमान जप तत्र तत्र जप याजमान, पहले जाए तो उद्गीत में एतानि जपेत आया असतमा सदगम शादी सा होगा, इसका जप करे यजमान जप करेगा, तत्र यजमान जप तत्र ज्ञानम न ज्ञानम यजमान नहीं इति अवश्यताम। उद्गीत ब्राह्मणे यजमान सामिकस तत्कर्तृकस्य जपो, उद्गीत ब्राह्मणे में यजमान का पाठ आया, यजमान स्वामी को और तत्कर्तृक से जपो, स्वामी है फलभुक्तिरा और करेगा भी यजमान फलभुक्ति हो गया। ज्ञान तो तत्स्वामिकम अपि न तत्कर्तृकम, ज्ञान तत्स्वामी को यजमान स्वामी कहते है न तत्कर्तृकम, ये समझाता है स्वामी का ही कर्तृक नहीं, किंतु आर्तिजम ऋतिक उपासना करेगा इति उत्तम। पहले जैसे पहले उद्गीत ब्राह्मण तथा अत्रापि यजमान श्रुते तत्स्वामिकमेव ज्ञानम, यजमान श्रुते तत्स्वामिकमेव ज्ञानम, तत्स्वामिक कौन से यजमान को फल मिलेगा, किंतु ऋतिकर्तृकम ज्ञानम ऋतिकर्तृकम, उपासना ऋत्वि करेगा, पहले भी था, पहले स्वामिकम न तत्कर्तृकम किंतु आर्तिज्यम, ज्ञान भी आर्तिज्य पहले था, यहाँ भी इस प्रकार है। जप पहले जो था है जप था यजमान स्वामी के यजमान कर्तृक, किंतु ज्ञान यहाँ भी इस प्रकार है, यहाँ भी यजमान श्रुते तत्स्वामिकमेव ज्ञानम, जो ज्ञान उपासना है यजमान स्वामिकत है, किंतु ऋत्विकर्तृकम इत अवश्य उद्गित वाक्य के साथ अस्य एक वाक्यता वाक्यता, इसलिए यहाँ अभी उपास्ति जातम ऋत्विजा कार्यम यजमान स्वामिकम अपि न यजमान कर्तृकम, ऊपर जो दिया है ना उपास्ति जातम ऋत्विजा कार्यम, आगे ज्ञान तो यजमान जो दिया है वो नहीं, उसको लिख देना स्पष्ट जानने के लिए, क्या लिखना यजमान रख करके ज्ञान तो नहीं चाहिए, विराम हो जाए ऋत्विजा कार्य। यजमान सामिकम अपि न यजमान कर्तृकम्, उपास्य तो ऋत्विजा कार्य, यजमान सामिकम अपि न यजमान कर्तृकम्, ऊपर लिख दो न यजमान कर्तृकम्, यजमान सामिकम अपि न यजमान कर्तृकम्, ज्ञान तो काट देना, यजमान में या दीर्घ काट देने से यजमान रहेगा, यजमान सामिकम अपि अलग लिख दिया तो ठीक है। उपाति जातम ऋत्विजा कार्यम, यजमान सामिकम अपि न यजमान कर्तृकम्, यजमान उसको फल मिलेगा, यजमान नहीं करेगा ऋत्वि करेगा। इसे मूल के अनुसार ज्ञान तो यजमानम वो ठीक नहीं, ये हो गया ठीक, तो अभी हो गया फल मिलेगा यजमान को और ऋत्वि को भी मिलेगा दोनों, किंतु उपासना करेगा आर्तिजम ऋत्वि, श्लोक में स्पष्ट हो गया, वहाँ था ऐसे, यहाँ अभी यहाँ है, है? यजमान में यजमान स्वामी का लिखा है अपने, हाँ दीर्घ काटना पड़े, काट कर स्वामी का लिख दो, यजमान स्वामी का भी न यजमान कर्तृकम्। हाँ ओम।